а за ним чвалає гуртик його співробітників. Троє жінок з парасольками від сонця та ще студент у войлочній конусовидній панамі. Цей іде справді як чорногуз. В самих трусах, без майки, наче тут йому пляж. Цілими днями копаються ці люди на кургані, перебирають кісточки якихось далеких предків, квапляться, бо мусять встигнути своєю роботою, поки не підійшли бульдозери. Жінки, як і студент, одягом себе не обтяжують, роздягнутими працюють там, такими сюди йдуть. Видно, їм подобається уявляти себе дикими. «Бач, які Адами та Єви!» – кидає невдоволено вовкодав. «В місті такого страмовиська собі не дозволили б. А тут кого їм соромитись? Людей нема, самі бульдозеристи кругом. Хай собі ходять, кому яке діло?» – вступається за археологів Василинка. «Хоч сама вона, як і Ліна, собі такого не дозволила б. Археологи, ступивши під навіс, скупо здоровкаються. Старший скидає навіть кепку, з-під якої сяйнула білим гребенем сивина. А голоногий студент у своїй дурацькій панамі з якогось кавказького цапа, хизуючись міршавими мускульцями, іронічно киває своїм супутникам на лінин напис про вічливість. А коли з видачі одержують обід, тітка Катерина просто вічі зауважує всій компанії, особливо бештанному студентові та жінкам, що безсоромно повиставляли свої напівоблізлі ластуваті плечі. «Прийдете вдруге в такому вигляді? Обіду не дам, тут вам не пляж». Бульдозеристи з крайнього столу делікатно звільняють місця жінкам-археологам. Дарма, що спини у них аж надто оголені і облазять, мов на ящерках. Начальникові розкопок, літньому чоловікові, жилавому, худорбастому, наче він не доїдає, теж дали місце. Не знайшлося місця тільки для студента. Хай постоїть, щоб не був такий розумний. Прийшов між люди без штаньком, та ще й покивує на їхній напис над віконцем. «Що ж ви там сьогодні розкопали?» – запитує Брага старшого археолога, якого вважає чомусь професором, хоч він, може, зовсім і не професор. «Та нічого особливого», – без ентузіазму відповідає той. І сухе впалощоке обличчя його землистими налитими мішками під очима набирає пісного виразу. «А ми все ждемо, – не відстає Брага, – ждемо, що ви щонебудь відкриєте, розгадаєте якусь тайну. Може, золото бочку викопаєте? – весело кидає через стіл Барильченко. «Їм більше глиняні черепочки попадаються, – авторитетно підкидає Супрун. Мечі, списи та різні жіночі витребеньки. Які племена тут жили до нас? Ось що хотілося би з'ясувати, роздумливо мовить Брага. Племена таврів чи хто? І кемерійці жили, уточнює професор, сучасники Гомера. Брагу це ж обрадувало. Чуєш? Кузьмо, тепер знатимем, ми – кімерійці. І він знову вдався до професора. А як у них з бюрократами та з хабарниками? Чи були? Чи є які-небудь сліди цього у розкопках? Це слідів не лишає. Блиснувши в бік Браги окулярами, засміялася одна з жінок-археологів. Сміх, як і голос – у неї був грудний, глибокий, і вона навмисне сміялася так, щоб чути було, який він глибокий. «Дотліває, значить, дотла», – допитувався Левко Іванович про своє –